یار فیروز پر یہ ہمارا نصیب ہو، یار فیروز پر یہ ہمارا نصیب ہو، سوئے مدینہ پھر ہم جانا نصیب ہو، سوئے مدینہ پھر ہم جانا نصیب ہو، جانا نصیب ہو، حج کا سفر پھر میرے مولا نصیب ہو، حج کا سفر پھر میرے مولا نصیب ہو، عرفات کا منا کا نظارہ نصیب ہو، عرفات کا منا کا نظارہ نصیب ہو، نظارہ نصیب اللہ حدید گنبد خضرا نصیب ہو، اللہ حدید گنبد خضرا نصیب ہو، یار رسول پاک کا جلوہ نصیب ہو، جلوہ نصیب چومو عرب کی وادیاں اے کاش جات سے، چومو عرب کی وادیاں اے کاش جات سے، صحرا میں اڑ کے گھوم یا پھرنا نصیب ہو، صحرا میں اڑ کے گھوم یا پھرنا نصیب ہو، پھرنا نصیب کعبے کے جلوہ سے دل مجتر ہو کاش شاہ، لطف طواف خانہ کعبہ نصیب ہو، کعبہ نصیب ہو، مکے میں ان کی جائے ولادت پہ یا خدا، مکے میں ان کی جائے ولادت پہ یا خدا، پھر چشم عشق بار جمانا نصیب ہو، پھر چشم عشق بار جمانا نصیب ہو، جمانا نصیب ہو، کس طرح شوق سیوا کرتے تھے ہم توا، کس طرح شوق سیوا کرتے تھے ہم توا، گر گرد کعبہ جھوم کے پھرنا نصیب ہو، پھرنا نصیب ہو، چاچر کے خوب لوٹ مدینے کی خاک پر، چاچر کے خوب لوٹ مدینے کی خاک پر، آنکھوں میں خاک پر بل بانا نصیب ہو، آنکھوں میں خاک پر بل بانا نصیب ہو، لگانا نصیب ہو، باجلا دی دھوپ کبھی ایک سرور ہے، جوتے اتار کر وہاں چلنا نصیب ہو، چلنا نصیب ہو، نم ناک گنبد حضرات کو چوم لے، جھک جائے پھر ادب سے وہ لمحہ نصیب ہو، لمحہ نصیب ہو، کر دوں میں کاش جالیوں پر اپنی جاں فدا، کر دوں میں کاش جالیوں پر اپنی جاں فدا، روزے کا ان کے جس گھڑی جلوہ نصیب ہو، روزے کا ان کے جس گھڑی جلوہ نصیب ہو، جلوہ نصیب ہو، محراب برابر وہ ہریالی جالیاں اور مسجد حبیب کا جلوہ نصیب ہو، جلوہ نصیب ہو، جنت کی پیاری کیاری کی تھی خوب رونق ہے، پھر بیٹھنا وہاں پہ خدایا نصیب ہو، خدایا نصیب ہو، چھپ چھپ کے دیکھے کبر ارکس کا پھر پوا، چھپ چھپ کے دیکھے کبر ارکس کا دیتے تھے جس جگہ پہ عزاں حضرت بلال، اس جگہ دور دور سے تکنا نصیب ہو، تکنا نصیب ہو ہجر رسول میں ہم یارا مصطفیٰ، اے کاش پھوٹ پھوٹ کے رونا نصیب ہو، رونا نصیب ہو عطار کی حاضری ہر سال یا خدا، عطار کی حاضری ہر سال یا خدا، آخر کو طیبہ میں اس مرنا نصیب ہو، آخر کو طیبہ میں اس مرنا نصیب ہو، مرنا نصیب ہو یا رب، فراوچی پچی ہمارا نصیب ہو، سوئے مدینہ جانا نصیب ہو، آمین۔ اے حسن قصد مدینہ نہیں رونا ہے، اے حسن قصد مدینہ نہیں رونا ہے یہی، اور کس بات کا میں آپ سے شکوہ کروں۔